इक्का टांगा मोटर, डॉक्टर एस पी खत्री। जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित सर्वाधिकार सुरक्षित भारत ज्ञान विज्ञान समिति। रेखांकन मनोज पंडित, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006। मूल्य 10 रुपये। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWU हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 0112656993। फैक्स नंबर 9101265697। ईमेल bgvs@vsnl.net। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गाँव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। इक्का तांगा मोटर, डॉक्टर एस पी खत्री। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। जंगल और पहाड़ों पर ही पुरखे बसे हमारे, करते थे शिकार मनमाना, थे बिल्कुल बंजारे। पत्थर ऊपर नीचे रखकर छोटी गुफा बनाते, बहुत बड़े पत्थर को लेकर फाटक एक लगाते। शेर बब्बर थे घूमा करते, इससे डर था भारी, जहां शाम होने लगती सो जाते नर नारी। घुमा करते थे शिकार की टो लगाते फिरते, मछली हिरन अनेक जानवर के बल पर वे जीते। रहने को घर द्वार नहीं था, कहीं न कपड़े लत्ते, गोल बांध सब रहते सहते जो मक्खी के छत्ते। बुद्धि हमारे पुरखों में जब धीरे धीरे आई, लगे सोचने और समझने सब मिल भाई भाई। दूर दूर से पत्थर लाना, दूर दूर से खाना, दूर दूर का आना जाना सबका था मनमाना। कैसे जाए क्या क्या लाए, होती थी कठिनाई, इतने में ही किसी एक ने सूझ नहीं बतलाई। दो गोले पत्थर ले आया जाकर वही अकेला, ऊपर से दो बांसों को रख बना लिया एक ठेला। घर घर चरमर चरमर घर घर चलता था वह ठेला, उसे देखने को उस दिन तो उमड़ पड़ा एक मेला। निकल पड़े कुछ लोग एक दिन करने चले शिकार, मिल जाए कुछ भैंसे घोड़े हिरन ऊंट ले मार। हाथ लगा उस दिन एक भैंसा उसको लाए घेर, घायल था वह थोड़ा थोड़ा चलते करता देर। गोले पत्थर के पहियों के बीच उसे बैठाया, भाग न जाए कहीं और वह उसका जतन कराया। सुस्ता था वह रहा रात भर, जब सो हो गया सवेरा, साथ साथ ठेला घसीटता लगा लगाने फेरा। इसे देखकर सब लोगों को हुआ अचंभा भारी, भैंसा ठेला खींच रहा था अच्छी मिली सवारी। बरस हजारों बीत चुके हैं पर भैंसा बेचारा, अब भी ठेला ढोता जाता नहीं कहीं है चारा। लकड़ी के पहिए अब बनते होते हल्के फुलके, वही बैल या भैंसा गाड़ी चरमर करती लुढ़के ढुलके, वही बैल या भैंसा गाड़ी चरमर करती ढुलके। जब फिर रथ की बारी आई जिस पर राजे चढ़ते, घोड़े उसमें जोते जाते फटफट सरपट चलते। ऊंट कहीं पर खींचे देखो ऊंची ऊंची गाड़ी, कहते इन्हें ऊंट गाड़ी है चले कुचलती झाड़ी। बर्फीली जगहों पर 12 सिंगे जोते जाते, झबरे झबरे मोटे कुत्ते इसी काम है आते। छोटी गाड़ी शुतुरमुर्ग है कहीं खींचता जाता, हाथी भारी बोझ खींचता दिखलाई दे जाता। शहरों में दिखलाई देते इक्के टमटम तांगे, इधर उधर पहुंचाते हमको ले पैसे मुंह मांगे। लगा रबड़ का पहिया देखो चले साइकिल मेरी, फरफर फरफर चलती जाती कहीं न लगती देरी। इस पहिए के करतब से रेले दौड़ लगाती, घड़घड़ करती पटरी ऊपर दूर देश ले जाती। मोटर की क्या हालत होती अगर न पहिए होते, फर्राटे से कैसे चलती समय बहुत हम खोते। लोहे के पहिए के बल पर बैलेट शोर मचाता, उबड़ खाबड़ सड़कों को वह समतल करता जाता। पर गांवों में काम चलाती है बहली बेचारी, छोटे मोटे बैल खींचते गाड़ी हल्की भारी। अगर नहीं भैंसा बेचारा उस दिन पकड़ा जाता, और नहीं पत्थर के पहियों को यूं ही घिसलाता, तो क्या कभी दिखाई देते इक्के मोटर तांगे, इधर उधर हमको पहुंचाते ले पैसे मुंह मांगे। जनवाचन आंदोलन बाल पुस्तक माला। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। डॉक्टर खत्री को बहुत कम लोग जानते हैं। वो आज़ादी से पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते थे और हिंदी में कविता लिखते थे। इस पुस्तक को आज़ादी के दौर में लीडर प्रेस ने छापा था। इसमें यातायात का इतिहास बहुत ही सुगम और सरल छंदों में दिया गया है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपये।